بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب دا باب دا بلا ترجمي اکثر نسخو کې د دې باب سره ترجمه نه دراغلي، نو گویا چې دا حدیث د مخکې باب لاندې راځي. په بعضی نسخو کې دا لفظ د باب راغلی نه دی. قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قوم يعني الميضاء، ولم يذكر مسدد الميضاء والكظام، ثم اتفق فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. أوس بن أبي أوس رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم أودس كره ومسح على نعليه وقدميه أو مسح كره وبخبل پرنو بانده وقدميه وبخبو بانده. په دې اسناد کې د مصنف رحمت الله علیه دوه استادان دي، مسدد او عباد ابن موسی. نو د مسدد الفاظ ذکر کړل، اوس د عباد ابن موسی غا الفاظ ذکر کړي. وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباد چې دا روایت د اوس ابن ابي اوس نه ذکر کړي، نو داسې ذکر کړي چې دا صحابي وایي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم کتلو اتا على كظامة قوم راغلی او لختی دی یو قوم لا. کظاما د دې جمع کظائم راځي، چې په ځمکه کې ترتیبوار د یو بل سره نږدې په یو لاین باندې کویانو کنی، او د لاندې طرف نه پاغي کې بیا یو لار ور لجوړه کې د لختی په شکل باندې د بره کوی او بل لاندې لراځي، د لاندې غبیا اغې نه چې کم لاندې تر دې چې اخیری کوی کې را جمع کیږي، هر کوی کې دومره وب پاتې کیږي چې اغه د پاره کافی وي، چې کمی دا اغه د خپل حد نسی واکیږي نو په لختي کې بل کوی لرا منتقل کیږي. تر دې چې په اخیری کوی کې را جمع شي، نو دغه لختینه او د سکول دغه لختی له کظیمه وای، کظیمه او کظامه. او بعضی د کظامه معنا کړي سقایا، دوبو غلوخه، خو اکثر اهل لغت معنا د کظامه کوي قنات. لختي راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم لختي دی یو قوم لا، يعني الميضاء، یعنی دا غید او دس غزیل کم زینه چې به او دس کولو. ولم يذكر مسدد الميضاء والكظامه، مسدد په خپل روایت کې دا ميضاء او کظامه نه دی ذکر کړی. ثم اتفقا، بیا دا دواړه استادان متفق دي، مسدد او عباد ابن موسى، نو حدیث دا سی ذکر کړه. فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه، رسول الله صلى الله عليه وسلم او دسوکو او مسح او پخپلو پڼو باندې او پخپلو خپو مبارک باندې. مصنف رحمت الله عليه د اسناد په منځ کې ذکر کړ چې قال عباد قال اخبرني، او بیا ذکر کړ وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، او بیا ذکر کل ولم يذكر مسدد الميضاء والكظامة. نو پدی عبارات سره مقصد او غرض د مصنف رحمت الله علیه داده چې د عباد ابن موسی او د مسدد دی حدیث کې پدری او مواضعو کې اختلاف ده. اول په لفظ د اخبار کې، عباد ابن موسی لفظ د اخبار ذکر کړي، او مسدد ابن مسرحد لفظ د اخبار نه ذکر کړي، دا یو اختلاف له اشاره او کپ قال اخبرنی سره. او دویم اختلاف د دې د روایت په دې سیاق کې ده. عباد ابن موسى وجه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسدد ابن مسرهد وجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد ابن موسى وجه ما خبل استاذ اوس ابن ابي اوس نقل كي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلو او د مسدد الفاظ دادي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع. نو دا دویم اختلاف شو چې یو روایت مؤنن ذکر کړي او بل روایت په صیغه د رؤیت سره ذکر کړي. دریم اختلاف د دواړو په الفاظو کې دا ده چې زیادت د لفظ د اتا على کظامه قوم یعنی المیغه. نو په روایت د عباد کې دا زیادت ذکر ده او د مسدد ابن مسرهد په حدیث کې دا زیادت نشته. نو دا درې اختلافات دی مصنف رحمت الله علیه ورله په دې حدیث کې اشاره وکا. مسدد ابن مسرهد ذکر بار بار وشو. عباد ابن موسى دا ثقه ده. عباد ابن موسى الختلی پتا سره. هشام ابن بشیر مخکې ذکر شوی او چې ثقه او ثبت ده خو تدلیس به کثرت سره کول او دارنګ ارسال خفی د تدلیس او د ارسال خفی ذکر به مخکې کړو. یعلا ابن عطاء العامری دا ثقه ده او د پلار عطاء العامری دا مقبول ده او بازی ورله مجهول ویلی. ابو الحسن القطان دا عطاء العامری بارک وی چې دا مجهول الحال ده. امام ذهبی رحمت الله علیه په میزان کې وی لا يعرف الا بابنه مقصد دا چې دا مجهول ده. او اوس ابن ابي اوس الثقفي رضي الله عنه دا صحابي ده. اسناد دې حدیث ضعیف ده کم چې دی علاء ابن عطاء د پلار عطاء العامري په اسناد کې راغلی. نو دا مجهول ده د جهالت د وجنه دا حدیث ضعیف ده. په دې حدیث باندې او د دې په معنا باندې نور احادیث هم راغلي دي. بعض اهل علم ته استدلال کړي چې په نعلین باندې به مسح کیږي چې پنی او پیزار دی چولې پاغي باندې به مسح کې لکه څنګه چې په موضوع باندې مسح مشروع او مسنون ده. د علي رضی الله عنه روایت راغلی امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړي. ابو زبیان وایي چې ما علي رضی الله عنه کتو چې په ولاړ باندې واړه بولکل بیا یو بر او غختنو او دسه وکو ومسح علی نعلیه او مسح وک په خپل پڼو باندې ثم دخل المسجد فخلع نعلیه ثم صلى بیا جمعات لدن شو پیزار ویستو موزه وکو. دارنګ د ابن عمر رضی الله عنهما مروی دی چې هغه دس کړو او په خپل نعلینو پڼو باندې مسح کړی و او بیا شاگردانو لویلی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنع هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ممداس کول. امام زیلعی رحمت الله علیه د دې احادیث درې جوابونه کړی دي. اول دا چې په دې کوم روایتو کې په نعلین باندې د مسح ذکر راغلی نو په دا روایتو کې دا او دس نه مراد اغه وضو متطوع به دي کم چې نفلی او دسو او دسو خو دوباره او دس نه وکولو نفلی او دسو وجوبي او دس نو. او په دې باندې بیا اغه آثار د صحابه ذکر کړی چې د دې د او دس نفلی او فرض او واجب او دس نو. او دویم جواب دا ذکر کړی چې امام بیهقی رحمت الله علیه وی چې د کوم روایتو کې ذکر د مسح النعلین راغله نو مراد د دغه مسح نه غسل له خو غسل خفیف یعنی پس پکو وینزلو سره د اخپی وینزلې وی او به پډېر نه ویت وی کړي. او دریم جواب امام طحاوی رحمت الله علیه نے نقل کړي چې مراد د دین ادا دي چې انه مسح علی الجوربین والنعلین، دا مسح په جرابو او په نعلین باندې وا، په خپو کې غټي جرابې مچولې وي او د جرابو د پاسه نعلین او پیزارو، نو په حقیقت کې دا مسح په جوربین باندې وا خو نعلین په خپو کې، نو ځکه ذکر کړي چې مسح علی النعلین. ابن رسلان رحمت الله علیه په شرح د ابو داود کې وی چې دی باب کې کوم روایت راغله، نو دا محمول لپاره مخکې روایت وباندي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسح علی الجوربین والنعلین، مسح کړي و په جرابو باندې والنعلین او په پنو باندې، لکه مخکې روایت کې تیر شو کوم چې د مغیره رضی الله عنه حدیثو چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. ابن قدامة رحمة الله عليه وي چه ظاهر خبر داده چه نبي صلى الله عليه وسلم دا مسح كروخ على سيور النعل التي على ظاهر القدم، چه دا پنوغ كمزي او پتي برا طرف نوی چې د خپو د ظاهر قدم سره لګي، نو دا مسه پاغي باندې او په خپو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یاد دغه صحابه کرام په خپو کې جوربینو، نو په جرابو باندې مسح کوله، خو نسبت نعلین لد دی وجنه کیږي چې د نعلین هغه کم تارونه دي او داغي هغه کم پټي دي، هغه برا وینو پاغي باندې لاس د مسح د پاره راخکل. نو دا درې جوابات اهل علم کړی دي د مسح علی النعلین. باب کیف المسح، دا باب د په بیان د دی کې چې په موضوع باندې د مسح کیفیت بسنګي او د موضوع په کم جزء او مکان باندې به مسح کیږي او طریقه د مسح سره. پدې کې د اهل علم دوه قول دي چې دا مسح علی الخفین دا به په ظاهر باندې وي که په باطن باندې. ظاهر نه مراد دا بره طرف دی، باطن نه مراد لاندې طرف کوم چیز مکه سره لګي. نو د امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله د دې مذهب او رائے دادا چې مسح به په ظاهر الخفین وي بره طرف باندې، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا وی چې د دریو غوتو په مقدار باندې کم چې د لاسو غوتی په دغه مقدار باندې مسح واجب ده، او دا غوتی بیا بره طرف له ترګټو پورې راخکل دا مسنون دي. او امام احمد رحمت الله علیه وی چې مسح د اکثر یې سي دا لازم او واجب ده. د امام مالک او امام شافعی رحمهم الله د دې مذهب ده دی چې مسبه د موضوع په ظاهر او باطن دواړو کیږي، په بره طرف باندې به مسح او لاندې طرف لبه مسح کول شي. راجح قول د امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی چې دا مسبه په ظاهر د خفین وي، ځکه احادیث د دې باره کې صحیح راغلي او کوم روایتو کې چې د اسفل الخفین ذکر راغلي، نو به ان شاء الله ذکر کو چې سندن ثابت نه دي او اغه روایت ضعیف دي. او کم ائمه چې د مسح علی الخفین ظاهرا او باطنا قائل دي، نو غوی چې ظاهرا مسح واجب ده او باطنا ده مسنون او مستحب ده. قال حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد قال ذكره ابي عن عروه بن الزبير عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. عبد الرحمن بن أبي الزناد وي چه ذكره أبي، دا حديث دا مذاكري پا صورت كي زمان پلار را نقل کرده، د محدثینو بدو قسم مجالس د علم، یو لبه مجلس د مذاکری وی او بل به مجلس د روایتو. د روایت په مجالسو کې به احادیث بل اسناد نقل کول چې ما د فلانی استاد نه اوریدلی غد فلانی نه تر دې چې سند به انتهاله او رسولو، او بل به مجلس د مذاکری او چې یو بل سره به احادیث تکرارول او داغي مذاکره به کولا. نو د مذاکری په صورت کې کله به دای ضعیف روایت هم نقل کول، د دې په شروط به کله برابر نو اوبه نقل کول. نو دلته چې وی ذکره معنا دا ده چې د مذاکری په صورت زما پلار دا روایت نقل کړي د عروه ابن زبیر نه. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یمسح علی الخفین، مسح به کول په موضوع باندې. وقال غیر محمد او د محمد ابن الصباح نه علاوه نور راویان ویل دي علی ظهر الخفین، مسح به کول په بر طرف د موضوع باندې. د ظاهر الخفین نه مراد د بر طرف دی، د خپو چې کمی ګوتی دي لاس بلواندی کی په دغه ځای باندې بکی دي، او بره د پنڈی طرف له ترګیټو پورې به د لاس راخ کی. دا د مسیغه کیفیت او طریقه ده. دا حدیث دلیل د امام احمد او امام ابو حنیفه رحمهم الله د پاره چې مسبه په ظاهر الخفین وی، او دا مسبه په دواړو لاسونو باندې په آن واحده کې مسیده چې دواړو لاسونو لواندی کی، خیلاس په خیخ په باندې کی دی او غس په غس باندې او په موضوع باندې لاس راخ کی مس پیو کی. او دا سم جایز دی چې د خیخ پینه کله فارغ شینو بیا په غس خ په باندې په غس لاس مسو کی. دواړه طریقې درست او صحیح دي. محمد ابن الصباح دا ثقه دی. عبد الرحمن ابن ابي الزناد دا صدوق دی، په اخر کې حافظه کې تغیر راغله. او د پلار عبد الله ابن ذكوان القرشي دا ثقه ده، او ابو الزناد د لقب خو په صيغه د کونیه باندې، دا ابو الزناد کونیه نه ده، د کونیه په شکل باندې د لقب ابو الزناد، او خپل نوم دی عبد الله ابن ذكوان. دا ثقه ده، او اکثر روايات د امام عرجنه نقل کوي او غدا ابو هريره رضی الله عنه نه. نو زما پلار مذاکرتن دا حدیث نقل کړی د عروه ابن زبیر رحمه الله نه چې دا ثقه او فقیه مغیره ابن شعبه رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی. متن د دې حدیث صحیح دی، او دا اسناد حسن دی د عبد الرحمن ابن ابي الزناد د وجنه چې دی پکې صدوق راغلی. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی، او هغه داسې ویلی کان یمسح على ظهر الخفین، او امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالراي، علي رضي الله عنه كجرت دا دين پرای باندې وي او پخپل عقل باندې وي، لکان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، نخا مخاوي بعد الان دي طرف د موزي دير اولى بمس باندي من اعلاه د بر طرفنا، اني لان دي طرف باني د مس بدر اولى وبهتر وي، زکه چي دا د زمکي سره لغي خير يو غندګي د دي سره رازي، نو لان دي طرف مسکول پکارو په دين کې عقل او راي نه چليږي. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، او بشك ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم چه مسب يقول په ظاهر او بر طرف د موضوع باندې. حديث کې دادي چې عقل بتابع د نقل وي، او عقل با په نقل او دین باندې مقدم کول نشي. دیو جن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منقول لي چایب فرمایل لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول، کدین کی عقل او رائے چلے دے نو ما بویلی وچ د بول د وجنه غسل واجب دے، زکه دا بول په اتفاق د اهل علم او په اتفاق د مسلمانانو سره نجس او پلید دی، او ما بویلی وچ د منی د وجنه دی او دسوی، لانه نجس مختلف فيه، زکه دا غی په نجاست کې اختلاف دی، اکثر حدیث دا غی په طهارت راغلی. ولا اعطيت الذكر في الارث نصف الانثى. او كدين كي امام ابو حنيفه رحمه الله عليه وي عقل او رايه چليده نو ما بويلي وي چې زنانه لدی په میراث کې دوغني سي ملاويږي او سړي لدی نیمه ملاويږي. ځکه سړی ګټه ګټه کول شي او زنانه په کور کې ناشته یې ګټه او ربح نشي کوله. خو په دین کې عقل چليږي نه نو موږ د نقل تابع یو. نو علي رضی الله عنه مو کې په دین کې رايه او عقل چلي دي نو د موضوع د لاندې طرف په دې باندې با مسکول او لاو بهتر وي. خو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې د موضوع په بره طرف باندې به مسحکوله. نو دام د امام ابو حنیفه او امام احمد رحمهم الله د پاره دلیل نه رجال د اسناد طول ثقات دي او اسناد د حدیث صحیح دي. محمد ابن العلاء ابن قریب دا ثقه دي. حفص ابن غیاث النخعی الكوفی چې دا د بغداد قاضی و دام ثقه دي. او اعمشنا مراد سلیمان ابن مهران د چې دا اعمش د لقب دا ثقه دي. تدلیس به کول خو اهل علم د تدلیس قبول کړي. مخکې تفصیل تیر شوی چې دي د مدلسینو په کومه طبقه کې ده. ابو اسحاق چې د نوم ده عمرو ابن عبد الله الحمداني دا ثقه ده. ابو اسحاق سبيعي باندې معروف او مشهور ده. عبد خير الحمداني دام ثقه ده. نو رجال د اسناد ثقات دي او حديث صحیح ده. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث. إمام أعمش رحمة الله علينا بدأ غزور سند باني دا حديث را نقل كده. قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. قال علي رضي الله عنه ما كنت أرى ما دا قمان وخيال نقوله باطن القدمين په باطن د قدمونو باندې د خپو په لاندې طرف باندې الا احق بالغسل مگر دا مستحق او اولادی په وینځلو باندې حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه تر دې چې ما وکړه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې مسح کولا په ظاهر او بره طرف د موضوع باندې. په دې حدیث کې باطن القدمین ذکر شو. مراد د دې باطن القدمین نه مراد د باطن القدمین نه خفین دي. لکه په دې اسناد کې مرستو په دې حدیث کې مرستو راځي چې یمسحو علی ظاهر خفیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ظاهر د موضوع باندې مسح کوله. نو د قدمین نه مراد خفین دي. یعنی ما دا خیال او ګمان نکولو چې باطن د موضوع دی حقدار او اولاوی په وینځلو باندې او په مسح کولو باندې. غسل نه مراد مسح ده. تر دې چې ما نبی علیہ السلام وکړو چې په ظاهر باندې به مسح کوله. او مخکې روایت چې ذکر شوه په هغه کې هم دا و چې نبی علیہ السلام مسح کړي و په ظاهر الخفین باندې. نو د قدمین نه مراد خفین دي. لکه په دې روایت کې راځي یمسح علی ظاهر خفیه. او مخکې روایت د حفص ابن غیاث کې ذکر شول چې نبی علیہ السلام مسح کړي و په ظاهر الخفین باندې. او رست ورپسې روایت د وکیع ابن الجراح رحمه الله را روان دي چې پاغي کې امدادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسح على ظاهرهما د خفينو په ظاهر او بره طرف باندې به مسکوله. محمد ابن رافع النسابوري القشيري دا ثقه ده. يحيى ابن ادم الاموي دا ثقه ده. يزيد ابن عبد العزيز ابن سياه دا ثقه ده. او د اعمش ذکر مخکې وشو. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام بیهقی په سنن کې دارنګ امام بزار امام دارمی امام احمد وغيرها دا حدیث ذکر کړي. قال حدثنا محمد بن العلاء قال قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث. په مخ کې حدیث اسناد باندې د امام عمش رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړي، قال چې هغه په دې حدیث کې دا ویلي علی رضی الله عنه، لو کان الدین بالرأی، که دین کې عقل چلی دی، لکان باطن القدمین، نخام خاوه با باطن طرف د دې خپو قدمین نه مراد خفین دي، لکه مخ کې مو ذکر کړل، احق بالمسح او لا احق بالمسح من ظاهرهما او لا افضل پمسح باندې من ظاهر ما د ظاهر طرفنا. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه، نبي صلى الله عليه وسلم په ظاهر د خفين باندې مسح کړی و. ورواه وكيع عن الاعمش باسناده، او روایت کړه د وکیع ابن الجراح چې دا ثقه ده د امام اعمش نه په دغه مخ کې اسناد باندې، چې امام اعمش دا روایت نقل کړي د ابو اسحاق سبيعينا هغه د عبد خيرنا هغه د علي رضی الله عنه نه، باقي کدا الفاظ دي، كنت ارى ان باطن القدمين، وای ما دا ګمان کولو چې باطن د موضوع احق بالمسح دا اولاو بهتر د په مس باندې من ظاهره ما د ظاهر طرفنا، حتى رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، تر دې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مې وکړو چې مس به کول په ظاهر د دې. قال وكيع يعني الخفين، وكيع ابن الجراح چې راوي د دې حديث دی وی مراد د قدمين او نسري خفين، موزی ته مراد دی، دا مطلب نه دی چې غنی پخپو باندې به مسح کوله او پخپو کې به موزی نه وي. ورواه عیسی ابن یونس، او د دې حدیث روایت کړی عیسی ابن یونس عن الاعمش، د خپل استاد اعمشنا، دا عیسی ابن یونس هم ثقه ده، او د امام اعمش ذکر مخکې وشو، کما رواه وکیع، لکه څنګه چې روایت امام وکیع کړی ده، د وكيع ابن الجراح وانت روايه عيسى بن يونس هم کړه ده. ورواه ابو السوداء، او د دې حدیث روایت ابو السوداء کړه چې د نوم ده عمرو ابن عمران النهدي الكوفي، دام ثقه ده، عن ابن عبد خير عن ابيه، د عبد خير د زوینه غد خپل پلار نه روایت نقل کړي، د ابن عبد خير نوم مسيب، مسيب ابن عبد خير، دام ثقه ده، او د پلار ذکر مخکې وشو عبد خیر. قال رايت عليا، دوی چې ما کتل او علي رضی الله عنه توضا چې او د سيوکو، فغسل ظاهر قدميه، نو وی وینزل ظاهر د دیخبو، وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، او وی کما رسول الله صلى الله عليه وسلم کچرته ما نوې کتلې رسول الله صلى الله عليه وسلم چې داسې کول نو ما بنوي کړه، فغسل ظاهر قدميه، د دې معنا دا ده چې په ظاهر د موضوع باندې مسو کده قدمینو نه مراد خفين دي، دا غي په ظاهر باندې مسو کو د غسل نه مراد مسح ده، لکه مخکې روایت کې مو ذکر کړل. رجال د اسناد مخکې ټول ذکر شول، نو په دې روایتو کې اختلاف راغله دي، په بعضي کې دا دي ذکر د مسح راغله دي، او په بعضي کې ذکر د غسل راغله چې په خپو باندې مسح کړي، او بعضي کې دي چې د خپي وینځلې وي، او په بعضي حدیثو کې ذکر د قدمینو راغله، او په بعضي کې ذکر د خفینو. امام بهقي رحمت الله عليه وایي چې دا ټول روایت د مقید دي په خفین باندې، خراویانو کله اختصار کړل دي د خفین په زیبانی قدمین ذکر کړی دي، او کله د مسح په زیبانی غسل ذکر کړی، نو د دې روایتونه اهل علم دا استدلال کړی چې مسح مشروع ده په ظاهر د خف باندې، په باطن باندې نه ده، او دا مذهب د امام ابو حنیفه، سفیان ثوری او امام احمد ابن حنبل نه. د دې حدیث اسناد صحیح ده، او کم چې په دې حدیث کې ذکر کل چې روایت د وکی د امام اعمش نه راغله، نو دغه روایت ابن ابي شيبه په مصنف کې، امام احمد په مسند کې ذکر کړي، او د عیسی بن یونس او د ابي السوداء دا روایت امام نسائی په سنن کبرى کې ذکر کړي، او دا روایت د سند په اعتبار سره ټول صحیح دي، که روایت د امام وکیع ده، که روایت د عیسی بن یونس او د ابی السوداء ده، او که مخکې روایت د حفص بن غیاثو. قال حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى. المعنى مطلب ده چې الفاظ جدا دي خو معنا د دواړو د حدیث د حدیث یو ده. قال حدثنا الوليد قال محمود اخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه هو چې ما اودس کړو نبی صلى الله عليه وسلم لا دا اودس وبم ولا چول نو نسبت دا اودس ځان لکړې چې ما ورله اودس کړو في غزوة تبوك د تبوک په غزا کې. فمسح على الخفين نو مسح کړو په موضوع باندې و اسفلهما او د دې په لاندې طرف باندې کم چې د ځمکې طرف لري په دې باندې مسح کړی و. قال ابو داود وبلغني انه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. امام ابو داود رحمت الله عليه وي وي مال را رسیدلی دي چې ثور دا حدیث ثور ابن یزید چې کوم په اسناد کې ذکر شو د رجاء ابن حیوانه دا روایت سماع نه دی اوریدلی او سماع دا غن نه کړی دی حدیث. د دې حدیث نه مالکی او شوافیع استدلال کړي چې مسب په ظاهر او میو په باطن بمی د ظاهر خبره مخکې د صحیح روایتونو راغستي او د اسفل خبره د دې روایت نه راغستي او بیا د مسح کیفیت امام شافعی رحمت الله علیه داسې ذکر کړي چې د خلاص دا ګوته په خیخ په باندې کی دي د خپو چې کمی ګوتی دغه طرف لا او د ګس لاس دا ګوته به د دې خپې لاندې پوند سره کی دي نو خې لاس به په بره باندې راخ کی تر گیټو پوري او دا ګس لاس به د پوند لاندې طرف نه بوزي د خپو د ګوتو د سر طرف لا نو لاندې نه به مسح شي او بره به مشي او ظاهر د خوف باندې دای مس واجب غنی او په اسفل د خوف باندې مس مستحب او سنت غنی. دا حدیث دای د پاره دلیل له خدا حدیث سندن ثابت نه دی. د دې په اسناد کې ولید ابن مسلم راغله چې د تدلیس او تسویه کول. رجال د دې اسناد دی موسی بن مروان دا مقبول له ابن حبان رحمت الله علیه اگر چې ثقات کې ذکر کړي عام علماء دلا مجهول وی. محمود ابن خالد الدمشقی دا ثقه ده او ولید نمراد ولید ابن مسلم ده چې ده په نفس الامر کې ثقه او خو ارسال به کول او تدلیس او تسویه به کول. تدلیس او تسویه ذکر مخکې وشو چې د دوو ثقه او راویانو په منځ کې ضعیف حذف کی. محمود نمراد د مصنف رحمت الله علیه دغه شیخ ده محمود ابن خالد الدمشقی چې کوم ثقه ده. ثور ابن یزید الحمصی دا ثقه ده. قال محمود اخبرنا ثور ابن یزید. مصنف رحمت الله علیه په دې سره مقصد دا ده چې کوم د محمود اسناد ده نو هغه په لفظ د اخبار سره ذکر کوي او موسی بن مروان لفظ د اخبار نه ذکر کړي په لفظ د عن سره یا په بل صیغه باندې ذکر کړي چې یا په اتصال باندې دلالت نه کوي او د محمود ابن خالد د اسناد په صیغه د اخبار سره ذکر کړي چې دا دلالت په اتصال باندې کوي. رجاء ابن حيوا الكندي دا ثقه ده. كاتب المغيرة ابن شعبة دا ثقة ده و بعض اهل علم ويلي چه مجهول ده ذكر نومي نده ذكر ده زيكي خو صحيح خبر راجح ده ده چه نا ده مجهول نده بلکه مشهور ده کل کل یو شخص ده شهرت ده وجه نده ذكر کیگی او ده نوم ده وراد الثقفي او ده کنیا و ابو سعید. نو كاتب المغيرة ابن شعبة چه ده نوم ده وراد ده ثقة ده او د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه ذکر مخکې وشو. اسناد د دې حدیث ضعیف د ولید ابن مسلم د وجنه ذکر د تدلیس او تسویه کوي او مخ کې ویل شول چې تدلیس او تسویه کې دا لازم او ضروری دي چې د سند په ټولو طبقاتو کې به صیغه د سماع ذکر وي او داسې لفظ به ذکر وي چې هغه په اخبار او اتصال باندې دلالت کوي. او په دې ځای کې ټول اسناد کې دغه شرط موجود نه دی، ځکه د رجا ابن حیوا او د کاتب المغیره په منځ کې صیغه د عن ذکر ده چې هغه په اتصال باندې دلالت نه کوي. دارنګه کاتب د مغیره ابن شعبه یا د مغیره رضی الله عنه حدیث په صیغه د عن سره نقل کوي. او بل مصنف رحمت الله علیه په اسناد کې یو علت دا ذکر کو چې ثور ابن یزید دا حدیث د رجا ابن حیوا نه دی اوریدلی، نو دا پکې انقطاع ده. او بل دا روایت بعضی حفاظ ویلی دی بعضی نقادو چې دا مرسل دی، په اصل کې د مغیره رضی الله عنه دی کاتب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي، او دی تابعی دی، نو تابعی چې نسبت د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم لو کې دی له مرسل وی. امام ترمذی رحمت الله علیه چې په سنن او جامع کې دا حدیث ذکر کړي نو بیا وی هاذا حدیث معلول، دا حدیث ضعیف دی. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح. ندي حديث بارك ما دخل الأستاذ أبو زرعة الرازي أو ده محمد بن إسماعيل البخاري نتبوسك، ندي دوار جواب راكو شده حديث سيننه. نو پا مسا كي مسنون طريقة دادا چه پا ظاهر ده خفينو باني بكيگي، پا أسفل ده خفينو باني مسح مسنون ندا. قال ابو داود وبلغني انه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. فديسر امام ابو داود رحمه الله عليه ده حديث علت او ضعف لاشاره كي شوف دي حديث كي انقطاع ده ثور ده حديث درجانه ندي اريد له. باب في الانتضاح، ده باب ده په بيان ده ابو شندلو كي الانتزاح معنا ده نزح البيت ينزحه رشه، چوبه پس باندې ورو شیندې. په دې ځای کې اهل علم د انتزاح سلور معنی کړی دي. یو معنا دا ده چې صب الماء على الاعضاء صبا وعدم الاكتفاء بالمسح، د اودس چې کم اندامونه دي پاغې باندې اوبه ورچول اوبه پرا بیول او په مسه باندې اکتفا نه کول، دا معنا د انتزاح ده. دویمه معنا د انتزاح دا ده چې په لاس او لپه کې لږې غونتې اوبه راواخلي او دا په خپل مذاکیرو باندې ورغورځي، دې دپاره چې د انسان هغه وسوسې او خیالات وهمونه ختم شي چې آیا زمانه به وروستو څه قطرات تلي وي او په هغې باندې به زما لباس او جامې پلیتې شوي، نو د وسوسو د فقولو د پاره دغه وبشیندل. او درېمه معنا د انتزاح استنجا ده، او څلورمه معنا دا ده چې اساله الماء بالنثر، په یو شی باندې وبو ورشیندل خو دومره مقدار کې چې دا غي نه وبېږي. امام نووي رحمت الله علیه وی چې ثواب او راجح خبره دا ده کم چې امام خطابی رحمت الله علیه و محققینو کړي چې مراد د انتزاح نه استنجا ده. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وهو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي او الحكم بن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال يتوضا وينتزح. سفيان ابن الحكم يا حكم ابن سفيان وي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بکله او د سماته وکو دا غین رستو به چې او د سکولو او د سبه کولو وينتزح. امام خطابی رحمت الله علیه وی دی ينتزح معنا دا چې په ابو باندې به استنجا کولا، او یاد انتزاح معنا دا ده چې د استنجا په غزه کپړو باندې به او به وروشیندلې د وساوسو د دفع کولو د پاره، امام نووي رحمت الله عليه د جمهور ندا نقل کړي چې دغه کې معنا د انتزاح د جمهور دا ده چې اوبه ورشیندل په هغه کپړو باندې کم چې د استنجا په زیبانی او ترجیح دی لور کړي د چکم امام خطابی رحمت الله عليه ویلي چې مراد د دینه استنجا بالماء ده. قال ابو داود وافق سفيان جماعه على هذا الاسناد. امام ابو داود وی چې د سفیان ثوری رحمه الله موافقت کړي جماعت درواتونه په دې اسناد باندې. څنګه چې سفیان ثوری دا روایت ذکر کړي عن سفیان ابن الحكم الثقفي یا حكم ابن سفیان نو دغه شانتي یو جماعت درواتو د موافقت کړي. وقال بعضهم او بعض رواتو ویلي دي الحكم او ابن الحكم. حكم ذکر کړي یا ابن الحكم. اصل کې امام ابو داود رحمت الله علیه په دې سره استراب لې اشاره کوي چې په دې کې اختلاف ته چې کوم په دې اسناد کې سفیان راغلی دا سفیان ابن الحكم دی که حكم ابن سفیان دی او کنه دا سفیان ابن ابي الحكم دی. بیا په دې کې استراب دی چې آیا حكم ابن سفیان دا صحابي دی او کنه دی. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تهذیب التهذیب کې وایي چې د دې حدیث په اسناد کې په امام مجاهد رحمت الله علیه باندې اختلاف کړه شوی چې دا حکم دی که ابن الحکم دی کنه. دا حکم ابن سفیان د خپل پلار نه روایت کوي یا ابن الحکم د خپل پلار نه روایت کوي. دویم قول دا ذکر کړه چې حکم ابن سفیان عن ابیه وی بازی اهل علم ویلی دا درم قول ذکر کرده چه حکم غیر منصوب عن ابیه. صرف حکم ذکر کرده خو نسبت نده شوه وی دید خپل پلار نه روایت کئی. سلورم قول دا ذکر کرده چه حکم عن رجل من ثقیف عن ابیه. دا سلور اقوال پکی ذکر کرده اضطراب لی اشاره کرده. او بیا دا حکم ابن سفیان صحابی ده کننه. امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کرده چې د ده صحبت نشته صحابي نه ده. امام ترمذی په علل کې د امام بخاری نه داسې نقل کړي او ابن ابي حاتم په علل کې د خپل پلار نه نقل کوي ابو حاتم رحمه الله نه چې صحیح په دې حدیث کې دادی چې الحكم ابن سفيان عن ابيه. او د ابو زرعه الرازي نه نقل کړي چې حكم ابن سفيان دا صحابي ده. نو دا مختلف قسمه استراب ده په اسناد د دې حدیث کې. او دې استراب طرف له امام زهبي په میزان الاعتدال کې او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په اصابه کې اشاره کړې. رجال د دې اسناد دی محمد ابن کثیر العبدی چې دا ثقه ده، سفیان ابن سعید الثوری ثقه او امیر المؤمنین فی الحديث ده، منصور ابن المعتمر الكوفي دا ثقه ده، مجاهد ابن جبر المكي المخزومي دا ثقه ده، امام ده تفسير ده. او بیا دې په دې صحابي کې اختلاف ده چې دا سفيان ابن الحكم ده کنه حكم ابن سفيان ده که سفيان ابن ابي الحكم ده. نو اسناد ده حديث ضعيف ده، اضطراب ده وجنا چې منصور ابن المعتمر په دې کې مسترب شوه ده. مصنف رحمت الله علیه دغه اضطراب طرف له اشاره کړی چې دا حدیث په مختلفو طرق او اسانید باندې راغلی. امام نسائی او ابن ماجه دا حدیث ذکر کړی د منصور ابن المعتمر عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان. او امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن ابيه. مصنف رحمت الله علیه به برستو ذکر کی عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابيه، لکه دا رستو حدیث را روان ده. عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابيه. او بیا به په بل اسناد باندې ذکر کی چې عن منصور عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه. نو د دې استراب د وجنه د حدیث ضعیف دی او استراب له اشاره دو امامانو کړي امام ابن حجر او امام ذهبي. د استراب او د حدیث مسترب تعریف تاسو په مصطلح کې ویلو او مخکې مونږ ذکر کو. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم واربول کړیو ثم نضح فرجه بیا په خپل عورت باندې وبور شیندلوي د پاره د دفع الوساوس. اسحاق ابن اسماعیل الطالقانی دا ثقه ده او په دې اسناد کې د سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه ده چې دا هم ثقه او امامو. ابن ابي نجيح چې د نوم دی عبد الله ابن ابي نجيح الثقفي دا ثقه ده. د مجاهد ذکر مخکې وشو. عن رجل من ثقيف دا مبهم راغلي عن ابيه بلار مبهم ده. حديث ضعيف ده استراب ده وجنه لك مخك ذكر شول. قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونزح فرجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم د اودس ماتی نرسو اودس کړو و نزح فرجه بی ورشیندلې په خپل عورت باندې. نصر ابن المهاجر المصیصی دا ثقه او حافظ ده. معاویه ابن عمر المهلب دا هم ثقه ده. زائده ابن قدامه ثقه ده. د منصور ابن المعتمر ذکر مخکې وشو. دغه شان د امام مجاهد او امام مجاهد چې کوم صحابي نه روایت نقل کړي د یاد تابعین نو پاغې کې استراب د چینو می حکم ده کنه ابن الحکم ده وغه بیا د خپل پلار نه روایت. نو دا اسنادم ضعیف ده د استراب د وجنه لکه مخکې دوه حدیثونو کې تیر شول. او د نزح او انتزاح سلور معانی تیر شول. امام نووي رحمت الله علیه راجح دی لوي کوم چې امام خطابی ذکر کړی چې مراد تنه استنجاب الماده. او د جمهور اهل علم رای داده چې مراد د نزح او د انتزاح نه دادي چې رش الماء بالفرج په عورت باندې وبور شیندل یا په خپل جامو او خختک باندې وبور شیندل چې دفع د وساوس راشي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.